czytam list od pani i wiem, nadal przed nami wiele spotkań w gęstniejącej mgle. Nim to przystani, drogę wskaże pani nam znów. Nie róbmy wiatru ze słów. Między wierszami czytam list od pani i jest coś o otchłani, coś o niemiarowym rytmie serc. Pani się boi, że o świcie złapie nas sztorm i pójdzie tratwa na dno. Odpisuje pani na list, znów liże rany z udawaną wiarą, liczę dni. Oboje znamy tych pożegnań bez jednej łzy. Bezgłośny w niebo krzyk. Z tej otchłani pani patrzy gdzieś w dal. Odpowiadam pani bez słów, razem lecz sami z udawaną wiarą w jakiś cud. Oboje znamy tych pożegnań bez jednej łzy. W niebo bezgłośny krzyk. Maj to zdecydowanie moja ulubiona piosenka grupy Myslowic. Mało tego, piosenka z pierwszej płyty zespołu Myslowic, Happy Set i Maciej Balcar. A za chwilę Maria Sadowska, Rendezvous, no i Wilki. Ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są takie brzegi, na których nie byłam, są takie śniegi, których nie wyśniłam, są pocałunki, na które czekam, myśli z daleka, drogi po. Tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Niczego więcej mi nie potrzeba, a chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegu zabierz mnie. Tak krótki jest czas, już czas. Zatańczmy w ogniu ten raz. Śpi mój śnie, gdzieś na wojnę idzie się. Nie będzie już nas, lecz świat ocali resztę dla będzie nowy dzień. Nie będzie już nas, lecz świat ocali resztę dla gwiazd. Nie będzie już nas, lecz świat koncertowo. Brawa się absolutnie należały dla zespołu Wilki, a przed Wilkami Rendezvous i Maria Sadowska. No teraz będzie troszkę nocnych klimatów. Rozpoczniemy na przykład od Piotra Roguckiego. zmęczonych ust, znudziłem się.

wspominam podróż tym żelastwem. Anioł wytargował nocną pieśń. Chciałbym przeżyć sen mocny jak kamień. Nie ma sensu dzisiaj zbliżyć się. Nie ma nie. Nie ma nie. Nie ma po co. Nie ma po co dzisiaj spieszyć się. Nie ma nie. Nie ma nie. Karolina Skrzyńska wraz z nami gdzieś pływała po jeziorach. Wcześniej przybył oraz Piotr Rogucki z płyty 93-2003. A za chwilę troszkę zapomniany niestety już Marcin Rozynek. Czy nagra kolejną płytę? Miejmy nadzieję, że tak, bo śpiewać zdecydowanie potrafi. A po Marcinie będzie jeszcze Janek Pęczak oraz Marcin Łazarski. Będzie więc trzymał cię za rękę, będzie znów składał ci przysięgę, skłamie też pod każdym znów pozorem, spali cię piekielnym swym. Przechodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni lędrowcy przestrzeni. W świetle gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni wędrowcy przestrzeni. Zachodzi słońce, w promieniach się kąpią. Przyciągają cuda, choć inni wątpią. Nie boją się słońca, choć chodzą. Przestrzeni. Tobie zwalnia świat. spleciony rytm dwóch serc, wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, to wystarczy nam. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. Tak, słucham sobie z Państwem w trójce w nocy różnych piosenek i czasami zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że takie utwory jak Marcina Łazarskiego nie stały się przebojami. Dlaczego ta płyta nie zaistniała? Płyta piękna, miła w słuchaniu. No i co? No i w nocy możemy posłuchać. I niewiele jest więcej miejsc, w których ten album brzmi. Marcin Rozynek, Janek Pęczak i wspomniany Marcin Łazarski przed momentem, a teraz będą Malarze i Żołnierze oraz Czesław Mozil. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. We'll be right back. butelki są zielone, a studenci kolorowi. To sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Zespół Malarze i Żołnierze z płyty 50, gościnnie Czesław Mozil. I to tyle na dzisiaj. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żąta, dziękujemy, ale chyba czegoś nam zabrakło dziś, prawda? Brodacze Life Act. Cut.